Բարևարինակ, Սերգեյ Օգոստոսի 30-ն, օրը 3:07, Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում Արցախի բոլոր կրթօջախները բարձր տրամադրությամբ են սպասում նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը այցելել է մայրաքաղաքի համար 1 հիմնական դպրոց, մասնակցել տոնական Երուսերին։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի և Շամյանի շրջանների հետ։ Վարդուցիները բարի ու աշխատասեր են։ Այսօր կլսեք Քնարբաբյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասը նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Այսօր վաղ առավոտից Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի համար 1 հիմնական դպրոցի ճանապարհին աշակերտների նկատելի հոսք կար։ Այն տպավորությունն է, ասես, արդեն սեպտեմբերի 1-ն է։ Դպրոցի մուտքի մոտ խմբված աշակերտների ներկայությունից նախատոնական տրամադրությունն անզուսպ է դառնում։ Կարծես մի քիչ առաջ եք ընկել ժամանակից, կատակում են բարձրաձայն։ Եկել եմ դասագրքեր ստանալու, ամոթխածությամբ պատասխանում է մի աշակերտուհի։ Ինձ բարձր տրամադրությամբ է դիմավորում նաև դպրոցի տնորեն Ժաննա Բալայանը։ Նախորդ ուսումնական տարին ձեռքբերումներով են ամփոփել։ Հիմնական դպրոցի շրջանավարտների շատերը ուսումը կշարունակեն ռազմաուսումնական հաստատություններում ու ավագ դպրոցում։ Լուրջ հաջողություններ են արձանագրել նաև մարզական առաջնություններում, արտերկրում արժանանալով չեմպիոնական տիտղոսների։ Տնորենի ուրախությունն ու հպարտությունը վարակիչ է։ Այս տարի ևս մայրաքաղաքի համար 1 կրթօջախն իր հարկի տակ կընդունի մեծաթիվ աշակերտների։ Ինչպես եւ նախորդ ուսումնական տարում, այս տարի եւս դասերը երկերտ կլինեն։ Կրթօջախն ու մանկավարժական կոլեկտիվը կազմ ու պատրաստ են ջերմորեն դիմավորելու իրենց սաներին, ովքեր, ինչպես եւ նկատելի էր այսօր, նույն տրամադրությամբ էին։ Առաջին դասարանցիներին էլ անակնկալներ են սպասվում։ Այս տարի էլի մեր դպրոցը շատ մեծ երեխաներ ենք ընդունել, առաջի դասարանում պիտի սովորեն 218 աշակերտ, իսկ նախադպրոցական խմբերում 190 աշակերտ։ Առաջին դասարանցիները նախորդ տարի ինչքան էին։ Նույնն է մնացել, այն տարի ասում ենք այդ հարսանիքի հետևանքով այդպիսի շատ երեխաների քանակը էլի, բայց այս տարի ոնց որ թե նույնն է, չգիտեմ, շենքային պայմաններից ելնելով թե ինչ նկատառումով, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս այդքան շատ երեխաներ ունենք։ Ընդհանուր առմամբ այդպիսով որքան երեխա կունենաք այս տարի դպրոցում։ Եթե չհաշվեմ նախադպրոցական խմբի երեխաները, նրանք չեն համարվում իր աշակերտ, 1500 երեխա։ Երկերթ եք էլ անել դասերը։ Այո, այո, որտեղ չենք տեղավորում։ Մենակ մի տարի ենք այս նոր շենքը, որ կառուցել են, մի տարի հնարավորություն ունեցանք, մի հերթ գանք, բայց անցյալ տարի 5 դասարաներ երկրորդ հերթ գալիս, այս տարի արդեն 11 դասարան։ Երեխաները արդեն տեղեկացվել են, գալիս են, գրքերը ստանում են։ Այո, բոլոր երեխաների դասղեկների միջոցով դասագրքերը դասղեկները ստացել են, հրավիրել երեխաներին, մի մասը արդեն ստացել է, մի մասը, որ քաղաքում չեն կամ գյուղերում հանգստանում են, դեռ չեն ստացել, բայց նրանց բաժիններ է տված, ճիշտ է, նոր գրքեր են ստացել 3, դրանք դեր չեն բաշխել։ 7-րդ դասարանի ռուսերենի գրքերը փոխվել են։ Ստացել եք նոր գրքեր։ Դա 3 ենք ստացել, դեռ չենք ցանոթացել գրքերի հետ։ Այսօր ուսուցիչները կվերցնենք ցանոթանալ, հետո տեսնենք ինչ ենք անելու։ Նաև մեթոդական ուղեցույցներ էիք ստացել։ Այդ ուղեցույցներում փոփոխություններ, նորություններ կան, ինչպիսիք են դրանք։ Ուղեցույցները չի համարը հիմնական, եւ իհարկե, եթե նորություն ալինում, եթե մոտեցումը փոխվում է, հասկանալի նալը որ ուսուցիչը պիտի ձեռնարկով օգտվի եւ կարողանա կատարի իր աշխատանքները։ Այսինքն թեմատիկ պլաններ են կազմում, բաշխում են դասաժամերը։ Սեպտեմբերի 1-ին ի՞նչ եք նախատեսում։ Ինչ է լինելու։ Առաջի դասարանցիներին կդիմավորենք 25-ամյակն մեր հանրապետության հանդիսավոր ձևով պիտի նշվի այդ օրը, եւ առաջի ժամը հենց ժամը 10-ին սկսում է այդ դասը, որը ներերված է մեր հանրապետության 25-ամյակին։ Այսք առաջի դասարանցիներին ինչպես կդիմավորեք։ Դասվարները պատրաստում են անակնկալներ առաջի դասարանցիների համար, որ հենց առաջ օրը երեխաները ուրախ կրտով մտնեն միջոցառումները դասարանը զարդարած պատրաստել են մի փոքրիկ բեմադրություններ 4-րդ դասարանցիները դասվարները այդ երեխաները մի փոքր անհատական են պատրաստել որ երեխաներին դիմավորեն ամփոփելով կարող ենք ասել որ սեպտեմբերի 1-ին ամբողջությամբ պատրաստ դպրոցը կդիմավորի թե առաջին դասարանցիներին թե մյուս այո իհարկե կդիմավորեն պատրաստ ենք ամեն ինչ արել ենք վերանորոգումը ինչի հետ է կապված որ եղել վերանորոգումը ասեմ մի քիչ լատեքս ենք ցել կոսմետիկ ձևով վերանորոգել ներքևի շենքը երեխաներին հենց դիմավորելու ենք շենքի բակում մանկավարժների կազմում փոփոխություններ եղել են ունել ենք երկու նոր դասվար կազմակերպել ենք մրցույթ մասնակցել են 6 ուսուցիչ եւ երկուսը հաղթող են ճանաչվել նրանց ընդունել են դպրոց որպես հիմնական ուսուցիչ Այնպես որ կարելի է ասել, սպասված տոներն արդեն մեկնարկել են եւ իհարկե շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն էլ անպակաս։ Առաջի հերթին շնորհավորում եմ մեզ բոլորին մեր տոների կապակցությամբ։ Մաղթում եմ բոլորին խաղաղություն ունի մեր Արցախ աշխարհին։ Ամենագլխավորը դա է՝ մեր բանակին հզորություն։ Մենք հզոր ենք իրոք մեր բանակով, մեր զինվորով։ Ես ցանկանում եմ, որ ամեն մի զինվոր վերադառնա իր օջախը։ Մեր փոքրիկներին հաջողություններ ուսուցման մեջ, հաջողություն բոլոր երեխաների ընտանիքներին, թող խաղաղություն ունի մեր ցեղ աշխարհը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ջերքարեն մշեցի զիր դստարն է ինձ կարծիքահաղորդաշարն այսօր օգոստոսի 30-ն է, օրը 3-շաբթի, տեղական ժամանակով ժամը 15:42։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիրը։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ առաջարկում լսել Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զորա Բրկոյանին։ Ուսուցիչների օգոստոսյան խորհրդակցությանը քննարկվել են շրջանի ուսումնական հաստատությունների առաջկա անելիքները։ Օգոստոսի 29-ին Քաշաթաղի շրջենտոն Բերձորի Վահան Թեքեյանի անվան թիմ 1 միջնակարգ դպրոցի դահլիճում շրջանի անդրադարձական դպրոցների տնօրենների ուսուցիչների մասնակցությամբ կայացավ ավանդույթ արտակ օգոստոսյան երկական խորհրդակցություն, որի ներկային Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարար Սպրավ Ասրյանը, վարչակազմի ղեկավարի Տեղակալ Արտուր Մխիթարյանը այդ պաշտոնատար անդամ։ Անցած տարվա կատարվածի և հետագա անելիքների մասին զեկուցեց շրջ վարչակազմի աշխատակազմի Կրթության և Սպորտի բաժնի վարիչ Արտուր Մխիթարյանը։ 2015-2016 ուստարում շրջանում գործել են 52 անդրակրթական դպրոց, որից 41-ը միջնակարգ, իսկ 11-ը հիմնական։ Ընդհանուր 346 համակարգ դասարաններում սովորել են 1891 աշակերտ։ Ընդհանուր 1076 աշխատողներից ուսուցիչներ են 548-ը։ Շրջանում կա 4 նախադպրոցական հաստատություն՝ Բերձորի, Կոսականի, Մոշաթաղի պետական և Քարեգահի սոցե բարեգործական մանկապարտեզ։ Անդրադառնալով դպրոցական շենքերի վիճակին, Արտուր Մոսյանը տեղեկացրեց, որ կառուցման ընթացքում է Հայկազյանի դպրոցի շենքը։ Արդեն ավարտվում է Հերիկի դպրոցի շենքի կառուցումը, որը հայրենասեր կազմակերպության ներն է Հերիկին։ 2016 թվականին դպրոցն ավարտել են 105 շրջանավարտ, որից մոտ 40-ը ընդունվել են բուհու։ Այս ուստարում առաջին դասարան կաճախի մոտ 255 երեխա, ուրախալի փաստ է, մոտ 50 երեխա ավելի կաճախի դպրոց։ Տեղեկացրեց նաև, որ շրջանի դպրոցականները մեծ ակտիվությամբ մասնակցել են շրջանային և հանրապետական արտադպրոցական տարբեր միջոցառումների։ Ուստարվա ընթացքում Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության պետական տեսչական կողմից ստուգումներ են անցկացրել Հայկազյանի իշխանատորի, դրախտադորի, Կողտանիքի, Աղավնական, Գետամեջի, Աղավնոյի, Ներքուսի դպրոցներում։ Կրթության և Սպորտի բաժնի տեսուչները ևս հաճախակի են այցելել դպրոց։ Արտես Մովսյանը նշեց նաև, որ ապրիլյան պատերազմական իրադարձություններ օրերին շատ ուսուցիչներ և տնօրեններ մասնակցեցին առաջնագծի պաշտպանության։ Այնուհետև շնորհավորեց Գալիք Ուստարվա և Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 25 ամյակա։ Իրենց դպրոցի կատարածի խնդիրների ու անելիքների մասին խոսեց Արտաշավիի Լյոնիդ Ազգազյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Վերա Խաչատրյանը։ Արդեն 20 տարվա պատմություն ունեցող Սրտոջախում անցած ուստարում 10 համակարգ դասարաններում սովորել են 46 աշակերտ, որից 3-ը 16-ը դասարանում։ 16 ուսուցիչներից 4-ը դպրոցի նախնին ստամեր են։ Նշեց, որ դպրոցի աշակերտները միշտ մասնակցել են արտադպրոցական շատ միջոցառումների։ Աչքենք էլ ուսումնական գործընթացքի հավատացած է այդպես կշարունակվի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարար Սլավ Ասրյանը կարևորեց դպրոցի դերը շրջանի կառուցման գործում, տեղեկացնելով, որ վաղուց է ծանոթ Քաշաթաղի շրջանի կրթության խնդիրներին։ Դպրոցների աջակցության գրավականներից մեկը համարելով մեր դպրոցական կարգապահությունը տնօրեններին օրդորեր ճիշտ կազմակերպել գործընթաց, լուրջ վերաբերվել վերահսկողությանը։ Խոսելով տնօրենների փոխտնօրենների կողմից իրականացված դասալուսումներին կարևորել դրանց դերը։ Նախարարության կրթության պետական տեսչական Պետրոս Արզումանյան իր ելույթում նույնպես շնորհավորեց Գալիք Տոների արդիք և անդրադարձած շրջանի հանրապետական դպրոցներում և մանկապարտեզներում անցկացրած համակողմանի ստուգումների արդյունքը։ Անդրադարձավ դպրոցների ղեկավար աշխատողների կողմից կատարած դասալուսումների արդյունքում, որոշ դպրոցներում դրանք համարելով ոչ կապարար։ Դպրոցներում գիտելիքներին տարբեր ստուգումներին Միացյալ և ավարտական քննությունների մասին խոսեց գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը։ Սրտվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուր Մխիթարյանը շնորհակալություն արտահայտեց Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարին և աշխատակիցներին շրջանի դպրոցին աջակցելու համար։ Ներկա ուսուցիչներին նորտորեց լավ աշխատել, նշելով, որ նրանց աշխատանքից է կախված մեր վաղվա օրը։ Հեռախոսագծում Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյաններ։ Շամյանի շրջկենտրոն Քարվաճարում նոր ուսումնականում շարք կմտնի նորակառույց մանկապարտեզը։ Այստեղ պատերի զարդարանքները երեխաներին միշտ ուրախ տրամադրություն կհաղորդեն։ Մանրամասներ կներկայացնի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Արդեն մի քանի օր է Քարվաճարի շուտով բացվելիք մանկապարտեզի պատերը զարդարված են ուրախ ու գունավոր նկարներով։ Հեքիաթների մուլտֆիլմերի հերոսներն ուրախ շփտում են պատերից ու սպասում մանկապարտեզի փոքրիկ սաներին։ Գունեղ ու գեղեցիկ պատկերների հեղինակը Քարվաճարում բնակվող Անահիտ Ղազարյանն է։ Անահիտին ընտանիքը Քարվաճարը տեղափոխվել, երբ նա եղել է 6 տարեկան։ Առաջին դասարանից Քարվաճարում է դպրոց գնացել, որն ավարտել է մի քանի տարի առաջ։ Անահիտը նկարում է փոքր տարիքից։ Նկարելու ձիրքն իրեն փոխանցվել է պապիկից։ Նկարչական կրթություն չունեմ, միայն 1-2 տարի պարապել եմ իմ նկարչության ուսուցիչ Լեռնիկ Դավթյանի հետ, ասում է Անահիտը։ Նկարում եմ տարբեր պատկերներ, միայն դիմանկար չեմ փորձել։ Հաճախ տարբեր կոմբինացիաներ եմ պատկերում, ասում է մեր զրուցակիցն ու հավելում, բացի նկարել, աշխատում եմ նաև ապակիով, բրնձով, ֆուլունկներով, թելերով։ Աշխատանքներիցս որոշները ներկայացվել են ցուցահանդեսներում։ Մանկապարտեզի պատերը նկարազարդել է նրա առաջին մեծ ծավալի աշխատանքը չէ, Անահիտը պատկերազարդել է նաև իրենց տան պատը։ Մանկապարտեզի պատերը նկարազարդելից հեքիաթների մուլտֆիլմերի կերպարներն ինքս եմ ընտրել։ Փորձել եմ պատկերել մուլտֆիլմերի հայտնի կերպարներ, որոնք երեխաներին առավել ծանոթ են ու հոգեհարազատ։ Երեխաներն ամեն օր տեսնելու են այս նկարները և ցանկանում են, որ նրանք դրանցից բարություն սովորեն։ Անգամ այն կերպարները, որոնք մուլտֆիլմերում հիմնականում անկարգ ու չարաճճի են, պատկերված նկարներում խելոք են ու չեն կռվում, ասում է երիտասարդ նկարչուհին։ Մանկապարտեզի պատերից երեխաներին ամեն օր ողջունելու են բալի շունիկն ու խաղացող բղիկները, ընկերասեր եղնիկն ու ժրաջան մրջյունները։ Նշենք, որ Քարվաճարի մանկապարտեզն առաջիկայում կսկսի գործել։ Հեռախոսագծում Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանն էր։ ես եմ լուր, դու ես լուր, ու մտքեր են լուր, ծերը տուր, սիրտը տուր, ուրախնա բուջուր, անցրև կա, պատիլ կա, կես չի մորնա, հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 30-ի թողարկումը մեր հանդիպման օրերն են 2-ից 8 պատ ժամը 19:25 րոպեց, մինչև ժամը 16-ը։ Վարդուցիները բարի ու աշխատասեր են, այսօր կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Խաշաթաղի շրջանի Վարդուտ գյուղը գտնվում է շրջանի հյուսիսային և հարավային թևերի խաչմերուկում։ Գյուղը, ինչպես և շրջանի մնացած բնակավայրերը, վերաբնակեցվել է պատերազմից հետո։ Վարդուցի Դավիթ Խաչատրյանի խոսքով գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է։ Ըստ նրա, գյուղի բնակլիմայական պայմաններն ու աշխարհագրական դիրքը առավել նպաստավոր են անասնապահության համար։ Անասնապահությունը ամենաարդյունավետն է ներկա պայմաններում և հանդիսանում է որպես ֆինանսիա աղբյուր։ Բացի դրանից ամեն մեկը իր սեփական հողատարածք ունի, որը մշակում է, ասենք, տարբեր կուլտուրաներ են մշակում։ Տենցավոր ասեմ, առանց ինչ-որ հատուկ զբաղմունք ունենք, չէ, ինչպես բոլոր գյուղերը, նմանապես էլ եւ մենք։ Գիտեք, մի ժամանակ կաթի ցեխ էր բացված, մենք կաթ կարողանում ենք հանձնել եւ գումար վաստակել։ Հիմա չգիտեմ ինչ պատճառներով դա փակվեց եւ արդյունավետ չէր, այդ խնդիրն է, որ կաթը չեն կարողանում յուրացնել։ Այսինքն մենք պետք է արդեն կաթը գտնենք, սարքենք պանիր եւ տանենք շուկա վաճառելու։ Թե չէ բնականաբար օգուտ բերում է եւ այդ գումարովա որ կարողանում ենք մեր երեխաներին վայել ձևով պահել։ Ու հողագործությամբ զբաղվում ենք, բայց տան համար նախատեսված քանակով, այսինքն ես հատուկ ասենք չենք զբաղվում, որպեսզի հանենք վաճառքի։ Մենք հնարավորություն ունենք ստեղ կոմբայն բերելու եւ այն եւ այն, որպեսզի մեծ մասշտաբ զբաղության կսանենք։ Իհարկե լավ կլիներ, եթե նման մարդիկ լինեին եւ զբաղվեին այդ գործով։ Ավելի նպաստառու այս տարածքը անասուն պահելու համար 60 կիլոմետր ենկոմ արդեն հարթավայրները այնտեղ կարելի է զբաղվել մեծ մասշտաբի ծորենցանել, գարիցանել եւ այլն, բայց մեր մոտ չէ։ Համայնքի բուժքույր Կարինե Ղուկասյանը վստահեցնում է, որ գյուղում անհնար է ապրել ու գյուղատնտեսությամբ չզբաղվել։ Շատերի համար այն հիմնական եկամտի աղբյուր է։ Ճիշտ է, անասուն չունենք, անասնապահության չենք զբաղվում, բայց փոքր բանջարանոց ունենք, որտեղ աշխատանքից զուգահեռ դանոս զբաղվում ենք, որպեսզի մեր գարիկները հոգանք։ Վարդուցիների խոսքով գյուղը ապահովված է խմելու եւ ռոկման ջրով։ Գյուղացիներին հուզող խնդիրները թերևս գյուղամիջյան անմխիթար ճանապարհներն են։ ինտերնետներ ունենք, հենց խնդիր չկա, տրանսպորտն ակա, կուզենք բնակչությունը շատ լինի, երեխաները շատ լինեն, դպրոցը ավելի մեծ լինի։ Ճանապարհները ես վերանորոգման հարցը դրված է, առաջնահերթ, ասում ենք հարմար պահի խաղաղությունը հաստատուն լինի, որ մենք էլ ես մասնել մտածի մեր ղեկավարությունը, հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Գյուղում բարեկեցիկ ապրելու միակ տարբերակը ըստ Շահեն պապի մեկն է, պետք է աշխատել։ Ադե կարող ակաս սաղորոտուն ու պարկես, կեսով ապարտական բերի մի կիլո պեսոգի փող տաս, իտ արկո հրեխեն թոխամի, աշխատի ապրի, ուր դե էլ ուզում ես եղի, չաշխատար չես ապրի, կաշխատես կապրես, ես ետ գիտեմ, ուրիշ որ շիպա։ Իսկ ահա բազմազավակ մայր Մարինե Բարսեղյանը 6 երեխաների հոգսերը հոգալու համար որոշեց որդուպես սակրավոր դառնալ։ Տիկին Մարինեն սակրավոր է աշխատում ականազերծմամբ զբաղվող Հալոտրաստ կազմակերպությունում։ Տղես սապյոր էր, հադրութ էր, որ նորություն եկավ Հելոտրանսից, ասի մասեց բան կա, ասի ինչ լավ է։ Մտա սովորեցի, ասի երեխուս տեղի իմանում էլի, դրամեսի չաշխատանք։ Մտա հետո սովորի կաշխատեցիք, սապյորներ եք աշխատում եք ես մաղազինից, ականազերծում եք անում։ Ճիշտ է, շատ դժվար է, բայց հանուն երեխուսը պատրաստ եմ, աղջիկս ուսանող է, Գորից քուրիական բաժնա, տղես ուսանող է իրավանական, բանակը պրծացեք, ասի բազմազավակ մայր 6 երեխա ունեմ, մաղթի աշխատենք։ Սողներ կարծիքի օրվա հետերաժամը ավարտեն կուրացույցով։ Այսօր ծնվել են Լին Ձևսյունը, չինացի պետական գործիչ մտածող, Ադոլֆ Հեսեն, գերմանացի կոմպոզիտոր, Ֆրիդրիխ Ռաթցելը, գերմանացի երկրաբան, Յակոբ Հովը, նիդերլանդացի քիմիկոս, նոբելամրցանակագիր, Իսահակ Լևիտանը, ռուսաստանցի նկարիչ, Ժորժ Մինեն, բելգիացի քանդակագործ, Էրնեստ Ռեզերֆորդը, բրիտանացի քիմիկոս, նոբելամրցանակագիր, Շուշանիկ Կուրգինյանը, հայ բանաստեղծուհի, Թեոդոր Ցվեդբերգը, շվեդ քիմիկոս, նոբելամրցանակագիր, Շերլի Բուդը, ամերիկացի դերասանուհի։ Սացի հոգուն է կյանքը, տանգվայ է